السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان المبعوث بأكمل الأديان المنعوت في التوراة والإنجيل والفرقان وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان صلاة دائما ما عبد الرحمن. أما بعد، بعدكم حميد الله وكم سليم طول محمد صلى الله عليه وسلم ونندليه نسمنا يتفوبي أمبايو تمينداء قراجيلي ya wakazi wa Tabora, hasa hasa maeneo ya hapa mjini, ambayo imelenga kutoa elimu kwa uchache kuhusiana na fikra za Ushia ambazo tayari katika mji wetu zimeingia na baadhi ya vijana wenzetu na baadhi ya familia za Waislamu wenzetu zimeingia katika fikra hizi. Tukaona sisi Waislamu tuna haki ya kuweza kuwakumbusha Waislamu wenzetu juu ya uhakika wa jambo hili. Na semina hii kama nilivyozungumza jana, tumeipanga kuifanya kwa kila mwaka mara mbili au mara tatu, kwa maana baada ya miezi mitatu au miezi minne ijayo tutaifanya tena semina hii, ima katika msikiti huu au katika misikiti mingine miongoni misikiti ya Uislamu. Kwa sababu ni kwa maana ni jambo endelevu, kwa maana linaendelea, huu ni ufunguzi tu. Na tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie jambo hili liweze kuleta athari katika maisha yetu na maisha ya Waislamu wenzetu. Sababu kubwa iliyopelekea kufanya daura hii kama ilivyozungumza jana ni kwamba Ushia si Uislamu, ni ukafiri na ni Uyahudi uliofichwa nyuma ya pazia la kuwapenda watu wa familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ili Ushia upate nafasi, ili Ushia uweze kupata nafasi na uingie katika jamii, miongoni mwa mambo muhimu yatakayofanyika kwanza ni kuwatweza masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ushia hauwezi kupata nafasi yoyote wala hauwezi kuelekezwa katika jamii ya aina yoyote mpaka hawa watu ambao ni wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam watukanwe, wafunjiwe adabu, wakufurishwe, walaaniwe, watolewe katika Uislamu, ndio Ushia unapata nafasi. Ndio maana kwa ajili hiyo wanawachuoni waliotangulia wazamani katika wanachuoni wa Ahlus Sunna wal Jamaa wametoa hukumu ya moja kwa moja ya kwamba Ashia ar-Rafida si katika Uislamu, hata kama wanaswali, hata kama wanafunga, wanasoma Qur'ani, wanafanya ibada ya Hija, lakini si katika Uislamu. Na huko mbele katika sehemu zitazokuja biidhnillah tutakuja kuelezea sababu iliyowafanya wanaochuoni wa Kiislamu kutoa hukumu hiyo. Kwa hiyo wewe utakapomwona mtu yeyote katika mashekhe anasema ya kwamba Shia ni katika Waislamu wenzetu na tofauti iliyopo ni tofauti ndogo ndogo ambayo tunaweza tukavumiliana, basi fahamu ya kwamba mtu huyo atakuwa yupo katika moja ya makundi mawili. Kwanza ima atakuwa ni mjinga, hajui anachokisema, au atakuwa anajua anachokisema lakini matamanio yamemzidi, ameshanunuliwa tayari, ndio atakayezungumza mazungumzo. Lakini mtu yoyote ambaye amefanikiwa kuangalia vitabu vya Kishia akasoma itikadi zao hawezi kuthubutu kusema kwamba hawa ni Waislamu, hawezi. Sasa mtu anapokuwa ameingia katika Ushia, kwa maana ameingia katika dini nyingine tofauti na dini ya Uislamu, lakini ni dini ambayo imepewa sura ya Uislamu, mandhari yake na muonekano wake na matendo yake ya wazi ya juu juu ni kama vile matendo ya dini ya Kiislamu. Kwa ni afadhali mtu aendelee kubaki katika utablighi wake, katika usufi wake, asome hitima zake, asome maulidi zake, afanye mambo yake yote, lakini asiingie katika Ushia, sababu huko amekwenda katika dini nyingine. Kwa ajili hiyo na nyinginezo, sisi ndiyo ikatupelekea kufanya jambo hili. Kwa hiyo lengo ni kuwasaidia nyinyi, kuwapatia elimu ya kufahamu uhalisia wa hili jambo. Hatuna uwezo sisi wa kumzuia mtu kwa Shia, hatuna uwezo huo, lakini tunachotaka sisi ni kwamba wewe utapokuwa umechukua maamuzi kuingia katika dini ya Shia, basi ujue unakwenda sehemu gani. Basi ndio hilo tu, sababu hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia hakuwalazimisha watu kuwa Waislamu. Yeye alikuwa anaelezea ubora wa Uislamu na madhara ya ukafiri. Wale ambao walielewa wakaingia katika Uislamu, wale waliokaidi wakabaki katika ukafiri wao na wakafa katika ukafiri wao. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atufanyie wepesi hili lengo ambalo sisi tumelidhamiria liweze kuleta tija katika jamii yetu. Kwa mujibu wa makala tuliyokuwa nayo mkononi mwetu, kwa sababu kile inapoingia mwezi wa Muharram ambao ni masiku machache yanayokuja hapo mbele, na Shia huwa wanaomboleza kifo cha mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, tukaona sisi kwa kuwa Mashia katika mji wetu wapo, tuwaelezee Waislamu kwa ufupi sana uhalisia wa tukio hili na kujua ni nani hasa muhusika aliyemwaga damu ya mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Husayn, ili watakokuwa wanatembea mitaani wakivaa nguo zao nyeusi, wakijipiga, wakiimba, wakilia, wewe Muislamu ufahamu ya kwamba uhalisia wa tukio hilo uko vipi, kwa sababu tukio la Muharram ni tukio moja kubwa sana ambalo Shia hutumia kuweza kusambaza ushia wao na kujitangaza katika jamii, kwa kuonyesha mazingira ya kumlilia mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ameuawa kwa dhulma na ameuawa kikatili. Kwa hiyo jana tukawa tumesoma mambo mawili. Jambo la kwanza ni nini hukumu ya maombolezo kwa mujibu wa dini ya Shia. Tukafahamu hukumu ya maombolezo kwa dini, kwa mujibu wa dini ya Shia ni nini hukumu yake? Ha? Haram, ndio. Kwa mujibu wa dini ya Shia kuomboleza haifai. Tukasema kwamba tuwaulize hawa Mashia, huku kuomboleza wamekutoa wapi? Dalili ya kuomboleza, kuomboleza wameitoa wapi? Watuletee dalili hiyo. Na watutajie baada ya Hussein kufariki ni nani aliyeomboleza kifo cha Hussein katika maimamu waliokuja. Nilipatikana jawabu? Nyinyi mliokwenda huko unajua kuna mtu yote amepata jawabu? Ha? Hakuna. Basi hilo ni swali linahitaji jawabu. Muharram ikifika, mkiona wanatembea kama barabarani, basi mwiteni. Kwa nini mnafanya hili jambo? Tuleteni ushahidi kutoka kwa viongozi wenu wa dini kwamba ni nani aliwaruhusu kufanya hili jambo. Kisha tukasema kwamba lau kama tukichukulia maombolezo ni jambo la halali, kuna mambo yanafanyika katika hayo maombolezo. Jambo la kwanza ni jambo gani tukalisema jana? Aha. Mhm. Kuvaa nguo nyeusi. Jambo lingine la pili, kujichoma, kujipiga. Mambo yote haya mawili haya kwa mujibu wa riwaya ambazo tulisoma katika vitabu vyao wao wenyewe, wanasema kwamba hukumu yake ni nini? Haifai. Kwa nini wao wanafanya? Tukawa tumeishia katika darasa letu ya jana hapo. Sasa leo tunamalizia jambo la tatu na jambo la nne. Lakini tutaanza kulisoma jambo la nne kwanza, halafu tutalimalizia jambo la tatu. Na kabla tujaingia ndani ya kitabu, ndani ya risala yetu moja kwa moja, naomba kila mmoja anitegee sikio kwa makini sana, anisikilize. Nitaelezea tukio la kuuawa kwa Hussein kwa uko mukhtasar, alafu tutasoma baadhi ya maandiko ambayo tumeandika katika makala yetu. Hussein ni mtoto wa Ali, ni mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni mtoto wa Fatima bintu Rasulillah. Baina yake yeye na Hassan, Hassan aliweza kuzaliwa mwaka wa pili kama sikosei, au mwaka wa tatu, na Hussein akazaliwa mwaka wa nne. Wanaelezea wanawachuoni kwamba kati ya mimba ya Hussein na kuzaliwa kwa Hassan ni tahara moja tu ilipita. Yaani kubana baada ya Fatima kujifungua, Hassan alikaa tahara hiyo, hedhi hiyo moja. Baada ya hedhi kutoka, kwa maana baada ya nifasi kumalizika na hedhi kutoka, kapatikana mimba ya nani? Ya Hussein. Kwa wanapishana mwaka baina yake yeye na kaka yake, na wala sio mapacha kama baadhi ya Waislamu wanafudhani kwamba Hassan na Hussein ni mapacha. Hapana, ni mkubwa na mdogo. Na mtu akizaa watoto mapacha baina Hassan na Hussein kwa kudhania ya kwamba wajukuu wa Mtume walikuwa nimepata, basi atakuwa amekosea. Sio kwa maana yale majina hayafai, yeye hiyo dhana itakuwa ni dhana ya kimakosa, wale hawakuwa mapacha. Kwa mujibu wa riwaya za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambazo ni sahihi, siku moja Mtume Muhammad alikuwa yuko msikitini, wakaja Hassan na Hussein, akasema kwamba hawa watoto zangu hawa Hassan na Hussein ndiyo watukufu katika vijana wa peponi. Kama kuna vijana wataingia peponi siku ya kiyama, basi vijana watukufu na waliokuwa bora ni Hassan na nani? Hussein, sayyida shababi ahli aljanna, ni watukufu katika vijana wa peponi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kufariki utawala dola ya Kiislamu ilishikiliwa na Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu. Abu Bakar katawala kwa muda wa miaka miwili na miezi kadhaa. Alipofariki Abu Bakar, utawala ukachukuliwa na Umar ibn al-Khattab, katawala kwa muda wa miaka 10. Umar aliuawa kwa kuchomwa visu na mtu mmoja ambaye ni majusi, Mwirani anaitwa Abu Lulu al-Majusi, ndio aliyemchoma visu nani? Umar ibn Khattab. Na yeye pia akauawa. Sitaki kuingia kwenye kuelezea habari yake, sawa, lakini mpaka wa leo, mpaka hivi wa leo, Mashia huwa wanasherehekea kifo cha Umar ibn al-Khattab, na huyu aliyemchoma visu Umar ibn al-Khattab wanamwita shujaa ad-din, shujaa wa dini. Sio mimi nilelewa. Aliyemuua Umar ibn al-Khattab, Mashia wanamwita shujaa ad-din, shujaa wa dini. Baada ya Umar kufariki, utawala ukachukuliwa na Uthman ibn Affan, ambaye ni mkwe wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alioa mabinti wawili kwa Mtume. Uthmani aliuawa kwa kupigwa mapanga na Makhawarij ndani ya nyumba yake. Baada ya Uthmani kuuawa, hali ya Waislamu ilianza kuharibika mpaka walio, yani tokio Uthmani alipouawa mpaka walio, Waislamu hawajakaa tena pamoja. Kwa Uthmani alipouawa, ukatokea mpasuko mkubwa sana katika historia baina ya Ali bin Abi Talib, ambaye alipewa madaraka na watu wa Madina kwamba wewe utakuwa ni kiongozi wetu, na baina ya Muawiya ibn Abi Sufyan, ambaye yeye alikuwa ni gavana wa Umar, pia alikuwa ni gavana katika utawala wa Uthmani katika mji wa Sham. Tuko pamoja? Ha? Ha. Muawiya ana undugu na Uthman. Akapata habari ya kwamba Uthman ameuawa. Akasema hivi, waliomuua Uthman wakamatwa na wenyewe wauawe. Lakini pia akapata habari ya kwamba mtawala hivi sasa aliyepewa madaraka ni Ali bin Abi Talib. Kwa hiyo wewe hivi sasa uko chini ya utawala wa Ali. Akasema hapana. Ali anatakiwa awakamate kwanza waliomuua Uthman, sawa, kisha awauwe, alafu baada ya hapo ndiyo sisi tukubali kuwa chini yake. Ikotokea makundi mangapi? Mawili. Kundi lilomuunga mkono Muawiya kwamba ni kweli wanatakiwa waliomuua Uthman na wenyewe wauawe kabla hatujatoa bai'a, na kundi la pili likawa upande wa Ali bin Abi Talib kwamba ni kweli waliomuua Uthman wanatakiwa wauawe, lakini ni lazima kwanza Muawiya na watu wake wakubali kuwa chini ya uongozi wa Ali. Yakapita maneno mengi baina yao mpaka ikafikia hatua ya kupigana. Wakapigana na Waislamu wakafa na masahaba wakafa wengi katika vita hivyo. Lakini mwisho, baada ya Ali kuambaye, Abu Musa al-Ash'ari pamoja na Amru ibn al-As wakawa wamekutana kwa ajili ya kutengeneza sulh baina ya kundi la Muawiya na kundi la Ali ibn Abi Talib. sulhu ikapita. Na Muawiya baada ya masahaba kukaa kuidurusi ile fitna zilizotokea, Muawiya kaonekana ana makosa. Ali akawa ni kiongozi na Muawiya akakubali kuwa chini ya nani? Ya Ali, na vita ikawa imekwisha. Ali kutokana na hali ilivyokuwa katika kipindi kile, ikabidi yeye ahame, kwa sababu yeye ndio khalifa wa Kiislamu. Na dola ya Kiislamu ilikuwa iko Madina. Yaani makao makuu ya dola ya Kiislamu ipo Madina. Baada ya vita kutokea, Ali akachukua maamuzi kuhamisha makao makuu ya dola ya Kiislamu kuitoa Madina akaipeleka Kufa, Iraq. Na yeye akahamia wapi? Iraq. Akawa anaishi kule na familia yake. Na yeye, lakini yeye ndio kiongozi wa Uislamu wote ulimwenguni. Sasa kipindi niko kule Iraki, Ali bin Abi Talib aliuawa pia. Khalifa wangapi wanakuwa na uwao? Watatu. Alivyouawa Ali bin Abi Talib, wale watu wa Kufa wakakubaliana, Waislamu walikuwa kule na masahaba walio katika nchi ile, katika eneo lile, wakawa wamekubaliana kumpatia madaraka Hassan, ambaye ni mtoto wa nani? Wa Ali bin Abi Talib, ndio wewe utakuwa kiongozi wetu. Sasa kuanzia hapa ndio nataka mnisikilize kwa makini sasa, zaidi ya mara ya kwanza. Hassan alposhika madaraka, ukatokea mzozo mwingine baina yake yeye na Muawiya. Ule mzozo ukaenda ndani ya miezi sita, kukawa kuna harufu ya kutaka kutokea mapigano mengine kati ya Waislamu. Hassan akaona kwamba kwa kuwa tatizo ni huu uongozi tu, sawa, basi sasa mimi niacheni na huu uongozi, nikae pembeni. Huyu Muawiya huyu mimi nimpatie madaraka, yeye ndo awe kiongozi baada yangu mimi. Hili tukio hili la Hassan kujiondoa katika madaraka, Hussein hakuliunga mkono. Hussein ni mdogo wa nani? Wa Hassan. Hakuliunga mkono. Yeye rai yake ilikuwa wapigane, halafu mambo yatajulikana huko katika mapigano. Na rai ya Hassan kwamba hakuna kupigana, haba lazima suluhu ifanyike, yafanyike mazungumzo, mimi nijiondoe katika hili swala la uongozi. Kwa kuwa yeye ni mkubwa na yeye ndiye ana madaraka, akapitisha hivyo. Baada ya kuwa uongozi amepewa Muawiya na hali ikawa imetulia, Hassan na Hussein na familia zao na watu wao wakaamua kuhama kutoka katika mji wa Kufa, wakarudi wapi? Madina. Wakawa naishi zao Madina. Wameishi Madina, Hassan akafariki, Hussein akaendelea kuwa hai, ikaenda hali Muawiya naye akafani akafariki. Mwaka 60 Hijiria Muawiya akafariki. Muawiya alifariki, akamwachia madaraka mtoto wake anaitwa nani? Yazid ibn Muawiya. Tukio la Yazid ibn Muawiya kupewa madaraka, masahaba wengi hawakukubali. Ila kwa kuwa ni jambo lina fitna, masahaba wengi walimkaza ukimya na wakakubali kuwa chini ya utawala wa nani? Wa Yazid. Hussein kipindi yuko zake Madina, yeye akakataa, sema hapana, mimi siwezi kukubali kuwa chini ya utawala wa nani? Wa Yazid. Tutambue ya kwamba tokea mwanzo ilikuwa haliungi mkono hilo jambo, sawa, kwamba mimi siwezi kukubali kukaa chini ya utawala wa Yazid, kwa sababu ni mtu fasiki, ni mtu anakunywa pombe, ni mtu hivi, ni mtu hivi. Hana historia nzuri. Sisi Ahlul Bayt tupo, watu wajukuu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kina Ibn Abbas wapo, kina Anas bin Malik wapo, kina Abdullah bin Umar wapo, kina Abu Sa'id al-Khudri, masahaba wa Mtume wako wengi. Kwa nini napewa madaraka huyu? Mtu ambaye hata hajamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haiwezekani. Yeye pamoja na Abdullah bin Zubayr, hawa walikuwa ni masahaba vijana. Kwa sababu Abdullah bin Zubayr alizaliwa mwaka wa pili Hijria. Ndiye sahaba wa kwanza kuzaliwa katika mji wa Madina baada ya Mtume kuhamia Madina. Wakaondoka yeye na Hussein, wakatoka zao Madina, wakaenda wapi? Makka. Ilikuwa ni mwezi wa Rajab au ni mwezi wa Shaaban. Wakaingia Makka. Mji wa Kufa. Mji wa Kufa ni mji wa Mashia. Tokea zamani ni mji wa Mashia. Yaani ni watu ambao wanadai mapenzi ya Ahlul Bayt Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini walikuwa na sifa zifuatazo. Kwanza walikuwa ni waongo. Ni waongo kupita maelezo. Halafu ni wasusuwavu. Unajua ususuwavu? Ah? Ni ile mijitu ambayo haisikii. Ni tabia mbovu na tabia mbaya. Kiwa kataza hivi watafanya hivi. Kataza hivi watafanya hivi. Hawaelewi. Halafu ni majeuri. Halafu walikuwa na sifa ya khiana. Mkikaa nao kikao kwamba tunataka kufanya jambo fulani, basi fahamu kwamba utafanya peke yako. Halafu ni waoga katika vita kupita maelezo. Kabla ya vita atasimama vizuri, tutapigana sisi. Vita kisha ingia, hao ndio. Hizi ndio ndio sifa zao hizi, watu wa Kufa. Ndio tabia zao walizokuwa nazo. Sasa hawa watu wa Kufa hawa hawakumunga mkono Hussein, hawakumunga mkono Hassan alipojiuzulu katika utawala. Simshaelewa? Kipindi Hassan anajiuzulu katika ule utawala anampatia Muawiya, hawa Mashia watu wa Kufa, hawa Mashia wa mji wa Kufa hawa hawakuliunga mkono hilo jambo. Na ndio maana baadhi yao walimpiga Hassan, wakamchoma mkuki katika haja lake. Wataka kumuua. Kwa nini amekubali kujiuzulu katika ule utawala, katika ukhalifa? Kwa hiyo waliposikia habari ya kwamba Hussein amekimbia, ameondoka kutokea Madina, amekwenda Makka, na sababu kubwa iliyomtoa ni kukimbia utawala wa nani? Wa Yazid. Wakaona, hee, sasa tumuandikie barua Huseini, kwa kuwa yeye hataki utawala huu na sisi utawala huu hatutaki, tuungane naye tumuondoe huyu gavana wa Yazidi aliyepo katika mji wa Kufa ambaye alikuwa ni sahaba wa Mtume Nu'man bin Bashir. Tumuondoe huyu mtawala huu, tumsimike Huseini hapa awe mtawala, halafu safari inakwenda wapi? Inakwenda Sham kumuondoa Yazid ambaye ndiye mtawala mkuu. Wakakaa kikao. Na barua yao walioiandika tutaisoma kwenye kitabu hapo. Wala msiwe na haraka. Wakakaa kikao. Wakakubaliana, wakaandika barua 2000. Barua zote hizi zinakwenda kwa nani? Kwa Hussein. Zikimuomba, wewe Huseini njoo huku, sisi tuko pamoja na wewe. Achilia mbali zile barua, wakao wanawatuma wale watu wenye nafasi katika jamii, watu ambao wanasikilizwa katika jamii, wakao wanawatuma, basi wewe nenda kumzungumzie naye. Wakao wanakwenda watu kuzungumza, watu wazima. Bwana Huseini twende. sisi tutashirikiana kuondoa, kuuzimisha huu utawala huu, tutauondoa. Hussein akashawishika katika hilo jambo na akafunga safari kutoka wapi? Kutokea Makka kwenda katika mji wa Kufa. Fungua kurasa wa 13. Katika ukurasa wa 13, baada ya watu wa mashia wa mji wa Kufa kupata habari ya kwamba Hussein ameondoka, walimwandikia barua. Hussein ameondoka Madina ameelekea Kufa, walimwandikia barua. Hapa ni minukuu barua tatu peke yake, na barua zote hizi nimezitoa kwenye kitabu kinachoitwa Al-Irshad cha Al-Sheikh Al-Mufid. Ndio barua hizi zipo. Barua ya kwanza katika ukurasa wa 13, ambayo tafsiri yake barua hii ipo ukurasa wa 14. Ile barua inasema hivi: min lil Hussein bin Ali عليه السلام من سليمان بن سرد والمسيب بن نجبة ورفاعة بن شداد البجلي وحبيب بن مظاهر وشيعته المؤمنين والمسلمين من أهل الكوفة سلام عليك. تفسيرياته kwamba kwenda kwa Hussein bin Ali alayhi salam. Hiyo barua inasema hivi, sawa? Barua hiyo inakwenda kwa Hussein, inatoka kutoka kwa Suleiman ibn Surah. Wakajitaja majina yao, sawa? Na hawa watu hawa ili kundi la kwanza hili kundi la kwanza, kwa maelezo kumbeni, hili kundi la kwanza hili Hussein alipokutana nao aliwaambia, wewe Suleiman uliandika barua na wewe fulani uliandika barua. Aliwaona baadhi yao. Kwa hiyo barua inatoka kwa Suleiman ibn Surah na Al-Musayyab ibn Najaba na Rifa'a ibn Shaddad Al-Bajali na Hubayb ibn Mudhahir na Shia wake waumini na Waislamu ambao ni watu wa Kufa. Amani Allah iwe juu yake. Sawa. Kisha baada ya kutoa hiyo salamu akasema hivi: hakika sisi tunamhimidi Allah kwako, kwa kuwewe Allah ambaye hakuna mola anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Kisha baada ya hayo, kwa maana amma ba'd, baada ya hayo, innahu laysa alayna imam, hakika hali ilivyo sisi hatuna kiongozi. Ni kweli ama ni uongo? Uongo, sio kweli. Kwa sababu kiongozi wako naye ambaye ni Nu'man bin Bashir. Wakamwambia Hussein, sisi hakika mambo yalivyo sisi hatuna kiongozi. Sawa? Kisha akasema hivi: fa aqbil la'alla Allah an yajma'ana 'ala al-haqq. Njoo, huenda Allah akatukusanya kwako juu ya haki. Wa Nu'man bin Bashir fi qasr al-imara. Na Nu'man bin Bashir yupo ikulu qasr al-imara, ni ile nyumba ambayo anakaa rais, anakaa kiongozi. Kwa Kiarabu inaitwa qasru imara, kasri la uongozi, ambao kwa sisi Waswahili tunasema nini? Ikulu. Nu'man ipo ikulu, amekazwa ikulu huko. Lasna najtamiu ma'ahu fi jum'atin wala nakhruj ma'ahu ila eidin. Sisi hatukusanyiki pamoja naye katika sala za Ijumaa wala hatotoki na yeye katika sala za Idi. Kwa nini nimezungumza haya maneno? Kwa sababu katika utaratibu wa sheria ya Kiislamu, yule kiongozi, sawa? Yule kiongozi ndio anakuwa ni imamu mkuu. Kiongozi anakuwa ndio khatibu wa sala za Ijumaa. Kiongozi ndio anakuwa anasalisha sala za Ijumaa na ndiye anasalisha sala za Idi. Yule khalifa yule anachaguliwa, sawa? Yeye anakuwa ndio imamu katika msikiti mkuu. Sasa kama Karuni Nu'man bin Bashiri, kwa sasa hatumtambui kama ni kiongozi. Sawa, kwa sababu gani? Kwanza sala zake za Ijumaa hatuhudhurii sisi msikitini, na sala za Idi hatusali pamoja na yeye. Kisha akasema hivi, sikiliza haya maneno ya uchochezi, akasema hivi: walau qad balaghana annaka qad aqbalta ilayna lau, zikitufikia habari kuwa wewe unakuja kwetu, akhrajnahu, tutamtoa nani? Nu'man bin Bashir, hatta nulhiqahu bishsham, mpaka tumpeleke wapi? Sham, tumfikishe Sham insha Allah. Kwa sababu Sham yalikuwa ndio makao makuu ya dola ya Kiislamu kipindi hicho. Hii ni ishara ya nini hapa? Watu wana nguvu, si ndio? Watu wana nguvu. Wewe njoo, huyu Nu'man huyu sisi tutamtoa katika hii kasri, tutamuondoa, tutampeleka Sham, wewe ndio utakuwa kiongozi hapa. Barua hii ilipelekwa Makka na watu wawili. Mtu wa kwanza anaitwa Abdullah ibn Misma'il al-Hamdani, na mtu wa pili anaitwa Abdullah ibn Wali. Wakapewa hawa watu wawili hawa, hii barua mpelekeeni Hussein. Alafu baada ya siku mbili wakaandika barua nyingine. Barua ya pili, ukurasa wa 14, inasema hivi: lil Hussein ibn Ali, kwenda kwa Hussein ibn Ali alayhi wasallam, min shi'atihi, kutoka kwa shia wake, kwa maana wafasi wake, min almu'minina walmuslimina, katika waumini na waislamu, amma ba'd, baada ya haya wakamba hivi, fahayya hala. Haya ni maneno ya Kiarabu yanayotoa ishara ya kwamba fanya haraka, njoo fanya haraka. Fahayya hala, basi njoo haraka. Fa inna an-nasa yantadhirunaka, hakika watu wanakusubiri wewe. La ra'ya lahum ghayruk, hawana rai tofauti na wewe. Fal'ajala al'ajala, basi fanya haraka. Thumma al'ajala al'ajala, kisha fanya haraka. Wassalam. Barua fupi kabisa. Hii barua ya pili hii ikapelekwa, wakapewa watu wawili, Hani ibn Hani as-Sabiri na Sa'id ibn Abdillahi al-Hanafi. Hawa watu wawili hawa wakaambiwa mpelekeni barua nani? Hussein. Baada ya siku ngapi? Siku mbili. Kwa maana safari inaongozana hiyo. Baada ya siku mbili zingine wakaandika barua nyingine ya tatu. Inasema hivi: amma ba'd, faqad ihdarra al-janab, hakika sehemu za pambizo zimekuwa za kijani. Sehemu za pambizo maana yake ni kwamba kama vile barabara, si ndio? Kuna upande wa kulia na upande wa kushoto. Sasa faqad ihdarra al-janab, sehemu za pambizo zimekuwa ni za kijani, yani kwa maana hali ni nzuri, inapendeza. Wakamwambia tena, wa ainati thimaru, na matunda yameiva. فإذا شئت بس كتاك فأقبل جو على جند لك مجند جو kwenye jeshi lako kubwa lenye nguvu lililokusanyika kwa ajili yako. Wassalamu. Barua ngapi hizo? Barua zilianza kumfikia Hussein mwezi wa Ramadhani. Sawa? Mwezi wa Ramadhani unaingia mwaka 60 Hijiria, barua zinafanya nini? Zinaingia. Barua zinaingia. Kila siku moja baada ya siku mbili wanaandika barua, peleka, peleka, peleka. Wakati mwingine wanawatuma watu, wanawachukua watu wapelekeni habari hizi. Mpaka Ramadhani inamalizika, Hussein amezungukwa na watu wengi na mabarua. Alitengeneza sanduku akajaza zile barua mule kwenye sanduku. Sasa akashawishika na hili jambo. Akaona kama hawa watu wako hivi, basi acha mimi niwafuate, acha niende. Sawa, akaomba ushauri kwa masahaba ambao kipindi hicho walikuwepo katika mji wa Makka, kama vile Abdullah ibn Abbas ambaye ni ndugu yake. Akamfuata Abdullah ibn Abbas akamweleza, bana watu wa Kufa wameniandikia barua kwamba niende mimi, niende kule. Abdullah akamwambia hivi, usiende. Sifanya nini? Usiende. Kwa nini? Watu wa Kufa wana tabia chafu, wana tabia mbaya, ni waongo. Unajua, hapana, mimi usiende. Abdullah ibn Abbas alikuwa anazungumza na Hussein kuanzia asubuhi mpaka jioni, anamhusu Hussein usiende. Mpaka Abdullah ibn Abbas anamwambia kwamba lau ningelikuwa na uwezo ningekufunga kamba alafu nikufungia ndani, usiondoke katika mji wa Maka. Nani anakuambia uende? Hao watu ni waongo, watakwenda kukuua. Akaanza kumkumbusha matukio, angalia ulimfanyia baba yako, baba yako alimfanyia hivi, baba yako alimfanyia hivi. Akawakumbusha matukio aliyokuwa aliyofanyiwa kaka yake Hassan, kaka yake alifanyiwa hivi, mpaka kufikia hatua kujiuzulu katika utawala. Miongoni sababu kubwa ni hawa watu wa Kufa. Sasa leo hawa wanakuambia njoo njoo njoo, usiende, hawa ni watu waongo. Sasa kakaa kuanzia Ramadhani, Shawwal na Dhulqa'dah. Ya akasema ja, mimi nitaenda. Mimi bwana naona niende. Masahaba limbembeleza sana. Abdullah ibn Umar yeye alikuwa zake Madina. Maana alifanya ibada ya Umra, afa baada ya Umra akaondoka zake. Alipozikia habari kwa Mama Hussein hivi hivi na hivi, akafunga safari kutoka Madina kwenda paka Makka. Safari ya Madina na Makka ni siku 10 njiani kipindi hicho. Siku 10 njiani, safari ya Makka na nini? Na Madina. Alipofika Makka akaambia Hussein ameshaondoka. Kaelekea wapi? Akapitia njia hii, akafunga safari na farasi wake mbio mpaka kwa Hussein. Nakwambia unakwenda wapi wewe? Bana mimi watu wa Kufa wameniandikia barua hivi na hivi. Akamwambia hapana, usiondoke. Hawa jamani watu waongo sana, watu wa khiana sana, hawa watakwenda kukuua. Akambembeleza Abdullah ibn Umar, akaanza kulia. Akambembeleza, alivyoona kwamba hataki, akamwambia astaudiuka Allah ala qatili, na kuwaga wewe kwa Allah unakwenda kuuliwa. Akamkumbatia, akaachana naye, akamjibu zake, wewe unakwenda kuuliwa. Na ndugu zake katika Ahlul Bait wake na wenyewe pia wakafunga misafara, mpaka kiongozi yule gavana wa mji wa Makka akatuma watu na farasi, nendeni mkamzuie Hussein asiende huko, hawa jamaa watamuua, hawa sio tu wa kweli hawa. Wakaenda kupambana naye, lakini Hussein bana, hapana bana, mimi naona niende tu. Qadara Allahu wa mashaa fa'ala, qadari Allah shafika, Kwa hiyo suala la Hussein kuelekea Maka, kuelekea wapi? Kufa. Sawa. Hakuna sahaba hata huyo mmoja aliliunga mkono. Hakuna sahaba hata mmoja. Na walimbembeleza sana Hussein usiende katika mji wa Kufa kutokana kwamba tabia za hawa watu ni watu waongo. Mpaka hapo umeeleka? Ha? Tayeb.